سلام علیکم، روزتون بخیر. من با عرض سلام و خوشبختی در اینکه خدمت شما، خدمت همه دوستان، خدمت بینندگان محترم هستم. امروز کار رو شروع میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر خیرندیش. چون نمیتونم کتمان کنم خوشحالی خودم رو، از دیدن شما خیلی خوشحالم. متشکرم. خیلی خوشحالم. دل به دل راحت. سپاسگزارم قربان. خیلی متشکرم. خب سوالاتمون رو آغاز میکنیم. پیامک های شما که بسیار بسیار زیاده و واقعا ممنونم از این همه همراهی و محبت و لطف بی اندازه شما که قدر و قیمت نداره و بی اندازه است و حد و مرز نداره. شاید نزدیک به 7-8-10 صفحه پیامک دست بنده است، 7-8-10 برگ دیگر دست خانم غفاریه و خیلی پیامک‌های دیگه در مسیر در راهه و هجوم این سوالات شما ما رو مجاب بکنه به اینکه نسبت به تر سوالات شما خیلی خیلی جدیتر عمل بکنیم. جناب آقای دکتر خیرندیش موافق هستین شروع بکنیم قربان؟ شروع کنیم. 0937-59 آخرین عدد 90 سوال کردن. با سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای دکتر. بفهمید علت ایجاد میخچه در کف پا، کف دست چی و راه درمانش هم بفهمید. حسنم که میخچه رو بلور سودا در اندامین تایی تعریف میکنن که ممکن استش که راه رفتن بد باشه، کفش نامناسب باشه یا خوراک های نامناسب. به هر حال سرکه انگبین خوراکی با اسفند، یک قاشق مربع خوری اسفند به همراه یک لیوان سرکه انگبین که فرمولش رو میدونید، دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه که با دو برابر آب مخلوط میکنن شبیه یک لیوان، مدت 40 روز یا بیشتر میل میکنن، به تدریج ذوب میشه. خیلی متشکرم. من امیدوارم اینا رو یادداشت بفرمایید چون دیگه ممکنه تکرار نشه یا اگرم تکرار بشه زمان رو نکنم باید جراحی کنم دیگه. باید جراحی باید بکنم انشالله که منجا ننسه. با سلام و خسته نباشید. 0919-430 دیگه برگشت نمیخونم. با سلام و خسته نباشید. ممکن هست که در مورد مشکل معده و سوزش معده و یبوست هم صحبت بفرمایید؟ سوزش معده رو معمولا سوزش سردی، افسرش سردی تعریف میکنیم که هر کس که معده سرد باشه به طور طبیعی و یا اینکه غذای سرد مزاج بخوره یا غذای نامناسب بخوره، آب بین غذا بخوره، آب یخ بخوره یا غذای ناجویده بخوره دچار این مشکل میشه که درمانش رو ترک این عادتهای بد، ترک آب بین غذا، ترک نوشابه بین غذا یا حتی بعد از غذا و بالاخره درمان یک قاشق مربع خوری بارهنگ داخل یه لیوان عرق نعنا 10 دقیقه بجوشونن، عسل اضافه بکنن، روزی یه لیوان بخورن تا مرتفع بشه. دست شما درد نمیکنه. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. خوش اومدید. من عذرخواهی میکنم شما سلام علیک نکردید. عفو فرمایید. خواهش میکنم. آقای دکتر سوال پرسیدن دوستانمون، البته من شماره ها رو میخونم چون تعداد سوالات در این زمینه زیاد بوده. 918-620 آخرین شماره 59 و 915-36 آخرین شماره 60 در خصوص خونریزی لثه. خیلی از دوستانمون البته تو پیامک‌ها زیاد بوده که مبتلا به این قضیه هستن هنگام مسواک زدن. بسیار خوب این سوال رو داشته باشید. یه سوال دومی داشت بینندگان قبلیمون که اونو پاس بدید. برای یبوست که سوال دیگر قبل آره. بله روغن بادامی شیرین به علاوه عسل 5:2 شبیه قاشق مربع خوری بخورن برای رفع یبوست و یا شربت انجیر 5 تا انجیر خیس بکنن و به آخر وقت و بعد از 4 ساعت میل بکنن. این میتونه درمان خیلی مناسب برای یبوست باشه. اما سوال شما خونریزی از لثه، خونریزی از لثه نشان پرخونی گاهی که یک علامت آشکار پرخونی هست از لثه بروز میکنه. اگر بخواهیم درمان بنیادی بکنیم هجامت عام 1 تا 3 مرحله در طول سال و درمان موضعی خمیر دندان درست میکنیم با عسل و نمک 5:2 5 واحد عسل 2 واحد نمک با این خمیر دندان شبانگاه مسواک میزن 2 تا 3 شب افزایش خونریزی خواهد داشت به تدریج کارش پیدا میکنه و دست محکم میشه. ببخشید آقای دکتر در خصوص یبوست که فرمودید خیلی از دوستان به عطاری ها که مراجعه میکنن قرصی به نام سیلاکس رو دریافت میکنن. حالا اگه من قرصه بله سیلاکس هم بله قرص گیاهی ترکیبی یافته است. بله من به خاطر اینکه اینجا برنامه عمومی هست میخوایم روشی بگیم، چیزی بگیم که در همه جا در دسترس باشه، معمولا از بله معمولا حتی از نام بله تو حوزه داروهای گیاهی هزاران ترکیب گیاهی خیلی متنوع متعدد هست، ولی در دسترس همه نیست، بنابراین اسم خود ماده رو میگیم که همه جا در دسترس باشه. دست شما درد نکنه. سوال دیگه اگر و سوال دیگه که دوست عزیزی پرسیدن از شماره 912-851 آخر شماره 96 که گوش چپشون صدا میده، که البته خیلی از دوستان این سوال رو هم داشتن که گوششون دچار در واقع این حالت میشه که حالا صدایی میگن ویز ویز مگس یا زنبور در گوششون میپیچه، مخصوصا این که گفتن وقتی خسته هستم یا اعصابم ناراحته این صداها هم بیشتر میشه. دکتر این وضعیت برای حالا همکاران خوب من که در حوزه صدا برداری دارم کار میکنن هم خیلی پیش میاد. گاهی آسانیش نمیشن ضعیف میشن. این وضعیت با افزایش مصرف موبایل در مکالمات هم به تدریج بیشتر بیشتر خواهد شد، تا سال 95 هم به تقریبا نصف از گوش خواهند داشت. چطوری میگین آقای خیرندی؟ بله از موبایل استفاده افراطی نکنید، یا اگر استفاده میکنیم استفاده افراطی از با گوشی های واسط استفاده بکنیم، یا علاوه بله مختصر خیلی مفصل صحبت نکنیم. پرتو کیمیاندازه یکی از عوامل خیلی مؤثر در وزوز گوش، وزوز گوش رو با چهار علامت تفکیک میکنیم. گاهی به شکل سوته، به شکل وزوز هست که میگیم صفرای سرسوخته، گاهی به شکل صدای کولر هست که هاو هاو میکنه سرم، مثلا صدای باد میپیچه در سر، این به شکل بلغم رسوب یافته در سر هست، گاهی به شکل وزوز رد پای جیر جیر چیزی رو میشنوه که این خود سوداست. این برحال جنس سودا رو تفکیک میکنه، کارشناس طب سنتی درمان براش میزنه. برحال اگر بخواهیم که اون وزوز بخش آخر که از طریق استماع صوتهای مکرر خشک همراه با پرتوهای صنعتی پدید میاد که یک صوت عمیقی هست در داخل گوش، این پیاده روی، ماساژ پا، روغن بنفشه روی سر و شبیه هفت قطره روغن سیاه‌دونه داخل گوش بریزن، بعد از 4 ساعت همون گوش رو به مدت نیم ساعت روی کیسه آب جوش بگذارن که موادی که نرم شده برگرده. این کاریست که میشود به صورت تلویزیونی که حالا تشخیص های دیگر، مثلا اگر وزوز گوش ناشی از غلظت خون باشه، نازیش سردی زیاد باشه یا گرمی زیاد باشه، اون که ناشی از گرمی زیاد سوت میده، سوت عمیق داره، این سرکنگبین خوراکی براش خوب است. اون که صدای هاو هاو میده هر وقت خسته میشه بدتر میشه، اون باید سرش رو گرم کنه که با روغن بنفشه یا روغن کنجد روی ملاج و خوراک گرمی ها هنگام شبانگاه درست. اینها علائم کلی است که شاید اینها رو تفکیک کرد برای وزوز گوش. میده که یکی از بیماری سهل علاج هست که داره توسعه پیدا میکنه. و این نکته که اشاره فرمودین خیلی باید مراقب باشیم، کمتر و گزیده تر صحبت بکنیم با تلفن همراهمون که این روزها دیگه خرد و کلان، این آدمای امروزی دیگه همه تلفن همراه دارن، خیلی مراقبت بکنیم. به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است، کوتاه صحبت بکنیم، درسته؟ بله. و به لحاظ تضمین سلامتی هم که باید حتما این کار انجام بشه، اخلاقی هم بالاخره خیر الکلام قل و دل، قل و دل، درود بر شما. خب سوال بپرسیم آقای دکتر. سوال کردن حالا خانم یا آقا که من مردی 50 ساله هستم، خدا به شما عمر با عزت بده، ایشو فرمودن در خانه دچار خواب آلودگی میشم، چرت میزنم و احیانا ترش هم میکنم و احساس میکنم فراموشکار شدم. این سه تا بیماریشون در حقیقت یک بیماریه، در حالی که ظاهرش کاملا متفاوته. هر سه تا ناشی از شدت سردی است. وقتی که انسان مغزش سرد میشه چرت میزنه. چطور؟ وقتی که معده سرد بشه ترش میکنه. وقتی و فراموشکار میشه. به همین دلیل میگن که اگه ترشی نخوری یه چیزی میشه. یعنی اگر ترشی بخوری خسته و افسرده و بیحال میشی. افسرده میشی، خوابالو میشی، فراموشکار هم میشی. چرا؟ چون ترشی سردیه. پس ایشون بایستی خوراک گرمی بخورن، خوراک گرمی خوردن معده‌شون درست میشه. مثلا یک وعده، چون سنشون هم سن 50 یعنی وارد حوزه سردی شده، از 40 سالگی بعد دیگه انسان وارد حوزه سردی میشه. پس بنابراین ایشون غذای گرم میخورن. یکی از غذاهایی که من اصرار دارم که تو جامعه رسم بشه ارده با شیره انگور خوردن. این یه غذای خلاصه کامل جامعه ارسان که مغذی قلب و مغز و ارسان که ماهیچه ها و بازوان قدرتمند. معده‌شون گرم میشه به اصرار، مغزشون هم گرم میشه به اصرار، یعنی 40 تا 120 روز که میل کردن مغزشون هم گرم میشه، پس فراموشیشون هم بهبود پیدا میکنه. وقتی گرم شد دیگه چرت هم نخواهند زد. اگه فوری بخوان چرت نزنن، روی پیشونیشون اسانس نعنا ببالند و استشمام عطر بکنن در حال خواب. به هر حال شبها رو سردی نخورن. بسیار خوب آقای دکتر. سال دیگری مطرح شده، 0917-685 و دو رقم پایانی 29. با سلام و خسته نباشید خانم یا آقا سوال کردن و تشکر کردن از برنامه، خیلی متشکر و فرمودن که برنامه‌تون خیلی عالیه، به ما انرژی میده و گفتن که 27 سال دارم، چند سال روی دست و پاهای من و روی گونه های صورتم دانه های ریز قرمز نزدیک به هم زده میشه، پیش دکتر هم رفتم و علاج نشده. خواهش میکنم من راهنمایی بفرمایید. دانه های ریز که به تدریج پدید میاد ناشی از سوداست، لکه های سودایی پدید میاد، به تدریج زیاد میشه و درشت میشه، پر رنگ میشه. خونشون رو بایستی تمیز بکنن، سرکه انگبین خوراکی یا انار یا آب زرشک میل بکنن روزی یک لیوان، پیاده روی داشته باشن و در حمام بعد از اینکه بدنشون خیس شد یک کار درمانی کامل، روغن زیتون بمالند 20 دقیقه که طول کشید رفت، حالا بدنشون رو بشورن، حالا کیسه بکشن با سرکه، کیسه بکشن با سرکه، با سرکه کیسه بکشن روی پوست، همینطوری قشنگ تمام بدنشون رو کیسه بکشن، این پوست هم لطیف میشه، نرم میشه، به تدریج لایه های ارسان که تیره پوستی مرتفع میشه. خب چون خاصیت اسیدی داره سرکه، بله، باعث سوزش نمیشه. بله. چرا همطوری خب تمام دیگه با آب آغشته میشه و به تدریج لایه های سودایی زیر پوستی رو پاک میکنه. یعنی با کیسه کشیده شد بعد سریع شسته شه یا بعد بمونه؟ بله دیگه، بعد که کیسه کشیده شد بعد دیگه دوباره آخر صابون میشه شسته شده داده میشه. خب خانم قفل شما خب بله، تعدادی از بیننده هامون سوال داشتن در خصوص چاقی و لاغری و رژیم انگور برای چاق شدن و لاغر شدن و سیب. رژیم انگور، چاقی و لاغری، خب این یک دسته چاقها، چاقهای درشت اندام هستند و درشت استخوان که اینا که چاق هستند، اینها فقط با تناسب اندام داشته باشند. یه دسته که چاقی پفالو دارن، اینها خب بایستی لاغر بشن که نالا قاعده سفید پوستا و بلغمی ها هستند، اینها با خوردن گرمی ها لاغر میشن. گروه اول که گفتیم درشت اندام هستند، اگر بخواییم تناسبشون رعایت بکنیم، اونا بایستی با رژیم ترک نهار لاغر بشن، صبحانه خوب بخورن، شام سر شب، به این ترتیب یه تناسب اندام پیدا کنید. البته شیب لاغری کند این معقول تره، این که فوری آدم لاغر بشه خطرناک. گروه دوم که گفتیم چاقی سرد هست، اینها با خوردن گرمی ها و ترک سردی ها لاغر میشن، تناسب پیدا کنن. حالا اگر بخوایم این رو با رژیم انگور اجرا بکنیم، انگور میتوانه برای لاغرهای خیلی شدید اصلا که گوشت بیاره، گوشتی در حد 3.5 تا 5 کیلو در طول مدت 40 تا 120 روز. اینها یک رژیم انگوری به این ترتیب که هفته اول صبحانه فقط، هفته دوم صبحانه و نهار، سوم و چهارم صبحانه نهار و شام رو فقط انگور بخورن. حالا اگر خواستن غذای دیگری بخورن، غذای چرب نباشه. این افراد رو نشاط میده، رطوبت پوست میده، اصلا که جوانی میده، من میگم 3 تا 5 سال جوانی میشود با یک ماه رژیم انگور به دست آورد. و برای اونایی که چاق بی تناسب هستند هم همین لاغری میده در حد 7 تا 12 کیلو. اگر بخوایم لاغری رو خیلی زیادش بکنیم، در حوزه درشت اندام های گلگون یا دموی مزاج ها رژیم انگور ترش و شیرین استفاده بکنیم و زمانی که البته فصل انگور مرتفع شده خوب است که از کشمش استفاده بکنه. کشمش 19 تا 21 عدد کشمش میتونه یک وعده غذایی کامل باشه. حالا خیلی آدم عادتش داره 40 تا کشمش یه وعده غذا بخوره، یک رژیم مقوی خیلی خیلی خوب هست و میتونه هم چاقی پدید بیاره برای سرد، برای خشک مزاج ها، برای سودای مزاج ها، به شرطی که به همراه آب بخوره و لاغری پدید بیاره برای سرد مزاج ها، اونهایی که سرد با سردی مزاج چاق شدن، چاق های پفالو. بله. و تعدادی از دوستان سوال پرسیدن که اونهایی که چاق هستن میخوان رژیم لاغری بگیرن، بلافاصله از ناحیه صورت لاغر میشن، اینا چه بکنن که از ناحیه صورت دیرتر از اندامشون در واقع آسیب ببینن، یعنی سریعا صورتشون آب میشه و لاغر میشه؟ ببینید، صورت معمولا زنها دچار این مشکل میشن که اگر بخوان این اتفاق براشون نیفته، عرق رازیانه با عسل رو میل بکنن. عرق رازیانه با عسل چون سیستم هورمونی رو تقویت میکنه، فرم صورت رو همیشه نگه میداره. برای مردا همین انگور، انگور میتونه نشاط پوست رو حفظ بکنه. من امسال خودم نشاطم کم شده چون رژیم انگور اجرا نکردم، حالا باید اجرا بکنم. بسیار خوب. خب آقای دکتر، 0935793 دو رقم پایانی 16 سوال کردن که 50 سال سن دارم و 50 سالی که از حال کودکی که گفتند و الان تجربه دارم مبتلا به اگزوما شدم. در خدمت رو عرض کنم که کشاله ران و دست های من و صورت من این اگزوما کاملا مشخصه، دارای پوست خشک، رنگ تیره و موهای کم پشت هستم و بسیاری از وقتها احساس گرفتگی در ناحیه گلو حس میکنم و در عضله پا. لطفا من راهنمایی کنید. زمین که اشاره کردم، من گزیده صحبتاشون رو میگم، اشاره کردم که روغن زیتون و عسل رو هم که شما اشاره فرمودین رو استفاده کردم، ولی زخم‌ها که میخواد کنده بشه با خارش شدید همراهه. خب اگزما اگر که در اوج سردی و اوج گرمی پدید میاد، این اگزمای سوداوی است. اگر در اوج گرمی پدید میاد و همراه با خوردن گرمی ها مثل زنجبیل، مثل عسل، اینها، این اگزمای صفراوی است. رو خودشون تفکیک بکنن. این اگزمایی که طولانی شده، میگن 50 ساله طول میکشه، به نظر دیگه سودا صفرا شده، یعنی ریشه دار شده. بله. به هر حال حتما ایشون بایستی خوراک سرکنگبین رو داشته باشن مداوم تا خون رقیق بشه، روزی 1 الی 3 لیوان نوشیدنیشون باشه. لیوان سلس لیوان سرکنگبین درست میکنن، 2 لیوان آب میریزن، میل میکنن که به تدریج خونشون رقیق بشه و بعد همراه با این غذاشون هم غذای لطیف میکنن که سوپ گندم یکی از غذاهای لطیفه، حالا فصل زمستون که تو بازار هست حلیم یکی از غذاهای لطیف هست که یه وعده غذاشون رو این غذا قرار بدن. از غذاهای خوش بپرهیزن، از ادویجات خوش بپرهیزن، مثل زنجبیل و مثل دارچین و مثل فلفل، اینها به شدت بپرهیزن. میوه ها هم میوه های مرطوب مثل سیب اگر بشود، فصل مناسب یا آب سیب اگر غیر فصل بود بنوشن، و یا ترکیبی از آب هویج، آب کرفس و آب سیب. این ترکیب خیلی مقوی خوب هست، آب هویج، آب سیب و آب کرفس. بله، این ترکیب یک دوره 120 روزه انشالله تعالی متفق خواهد شد. بهار و پاییزشون هم حجامت بکنم. من اتفاق میخواستم سوال بکنم، حجامت هم لازمه براشون؟ بله، بهار و پاییز حجامت. اگر ناحیه اگزما ناحیه ایست که خیلی اذیتش میکنه، خارش داره، مراجعه بکنید که از پزشکان طب سنتی که حجامت میدونن روی ناحیه اگزما حجامت بدون خونگیری بگیرن. این یه خراش سطحی ریز هست که فقط خراش ایجاد میشه، 3 مرحله این کار بکنن دیگه اگزمای پدید. خیلی متشکر. خب آقای دکتر، یه سوال دیگری از شما خواهم پرسید. 0913-899 و دو رقم پایان 67 سوال کردن خانم یا آقا، فرمودن با عرض سلام خسته نباشید، برنامه‌تون بسیار عالیه و ما راضی هستیم از شما، خدا رو شکر. فرمودن من اصفهانی هستم، نسبت به غذاهای نظیر سوسیس، کالباس، پیتزا و برخی شیرینی ها و غذاها به ادویه داخل آنها که زیاد هم استفاده میشه حساسیت شدید دارم و بدنم شروع به خارش میکنه و حتی کهیل میزنه. لطفا منو راهنمایی بفرمایید، زمینی که از قرص هایی همچون هیدروکسیزین 10 و رازوسیتریزین 10 استفاده میکنم. متشکرم. هی کاش که همه همینطوری ناراحت می‌شدن و دست از این غذاها برمی‌داشتن، به غذاهای بومی خودمون رو می‌آوردن. واقعا همینطوره. ببخشید، من به حال دل خوش از دست این غذا ندارم به خاطر ترکیبی که داره. نه ما نمی‌خوریم آقای دکتر. خیلی به ندرت. ولی فکر می‌کنیم که ایشون به خاطر اینکه تندی شدیدی که در این غذا هست دچار آلرژی خارش می‌شن. اگر بخوان که این تندیش زدوده بشه، پشت سر این غذا یه مقداری آب لیمو یا یه مقداری آب قوره بخورن که این عوارض تندی های غذا مرتفع بشه. به همین راحتی؟ به همین راحتی. بله دکتر، من از شما خواهش میکنم، چون شما بفرمایید به عنوان کارشناس، به عنوان پزشک، به عنوان کسی که تخصص طب سنتی دارین و تعهد بیان مسائل درمانی دارید، شما بگین موجهه و نسبت به اون چیزی که من میگم خیلی به نظر شما، به نظر من شما بفهمید بهتره. سوسیس و کالباس و چیزهایی که تشکیل دهنده یک غذای سریع فست فودیست به قول آدمای امروزی، به نظر شما یک کار درستیه؟ ببینید، این تکنولوژی غذا رو ما مخالفش نیستیم، که حالا به هر حال به خاطر اینکه باید غذا در دست همین باشه، تکنولوژی اومده یه مقداری موادی رو آماده ساخت کرده، نیم پخت کرده، در اختیار مردم قرار بده. اون محتوایی که به کار میگیرن مورد توجه هست. محتوایی که به کار گرفته میشه به لحاظ اینکه عمدتاً محتوایی با ترکیبات مختلفی است که خیلی نمیشه روش توجه خاص کرد، معمولاً با سلامتی همراه نیست. من توصیه‌ام این استش که یا کارشناسان طبی نظارت بکنن دقیق محتوای این سوسیس، اگر با گوشت واقعی درست بشه، با چیزای دیگه واقعی درست بشه خیلی خوبه، مثل همون قرمه قدیم که خودمون داشتیم. خب درست نمیشه با قرمه نیمپخت سالمون درست میکردن با رز مثلا. حالا تکنولوژی میاد مثلا یه غذای نیمپخت درست کرده است در اختیار قرار میده. چون درست نمیشه بهتر است که دست بردارن. من تعدادی از بیماران خودمن که صاحب کارخونه اینها بودن میگفتن که ما به تو حق میدیم که تو مخالفتی با اینا میکنی، ما میدونیم چی قاطی میکنیم که به مردم میدیم. خدا خیلی شده، خدا پدرشو بیامرزه که صادقانه به شما گفته. برها ببینید، اینها غذاهایی به شدت سرد، مواد اولیه سرد، گاهی گوشت های چرچر هست، اینا قاطی میکنن به خاطر اینکه مزه بهش داده بشه. فلفل های خیلی زیاد میریزن که یه مزه پیدا بکنه و بعد همراه خوردنش به حال هضم نمیشه. کسی که تناول میکنه مجبوره که یه لقمه مزی بخوره، یه لقمه نوشابه، یه لقمه مزی بخوره، یه جرعه نوشابه. به این ترتیب همینطوری غذای هضم نشده، شکم گنده شده، پف کرده شده، انرژی کاسته شده و بعد از مدت کوتاهی دچار مشکلات گوارشی، دچار مشکلات آلرژی پوستی اینها هستی. نمیدونم. من میگم که خط تولیدشون رو یا اصلاح بکنن. سوسیس هر چی قیمتش گرونم در بیاد، گرون در بیاد ولی با گوشت واقعی باشه در اختیار قرار بده. یا نه، من توصیه‌ام فست فود طب اسلامی ارده باشی رنگور هست که بخورن، قاطی بکنن 5 دقیقه، خیلی هم خوشمزه و قوی، ورزشکاران رو بازوهاشون قوی میشه، گویندگان دیگه توپاق نمیزنند و میتونن. منظورتون ماکر نیست؟ نه شما نه، دست شما نه، و خوب میتونن صحبت بکنن، خواننده ها صداشون گرم میشه، کارگران خیلی خوب میتونن کار بکنن و اونهایی هم که کار فکری میکنن مغزشون مغز خیلی خوبی خواهد بود، خسته نمیشه ذهنشون و فکرشون، ارزون هم در میاد، برای دانشجوام خیلی خوبه، خیلی سریع هم هست برای اونا که میخوان دلمه بخورن، بودن سر کارشون فوری قاطی میکنن، میخورن بودن سر کارشون. خیلی ساده است، غذای قهرمانان ایران بوده است، 7000 سال تجربه داره، در طول 6 ماه میتونیم تو سر سفره هر هم بذاریم، میدون کنجد دم بکاریم، اردشیر و بالاخره حال اگر گرمیشون کرد یه لقمه ماست میخوره درست میشه. راه درمان. حالا میگه من سری نمیتونم بخورم، گرمی میکنه، خیلی خوب اینو بخور، بعد کنارش لقمه ماست بخور، یه مقدار دو بخور، یه مقدار شیر بخور، درست میشه، یه مقدار آرایش سفره بچینی، مقدار سبزی رنگینش کنید، خیلی خوشگل میشه. این به جای سوسیس و کالباس این پیشنهاد عملی به سنت میگه. بعد دیگه افزایش کلسترول نمیگیره، افزایش تریگلیسیرید نمیگیره، بعد فشار خون نمیگیره، بعد انسداد کرونری نمیگیره، بعد نمیره قلبش عمل کنه، بعد یک سال تا 5 سال دیگه بمیره، بعد دیگه از این مقولات پیش نمیاد. ما کار درمان کار فرعیه، اول باید غذا رو اصلاح بکنیم که بیماری پدید نیاد. بله، به جای اینکه بیمارستان رو افزایش بدیم بایستی این بخش رو اصلاح بکنیم. اگر غذا اصلاح بشود بیماری پدید نمیاد. اصلاح سیستم غذایی راحت‌تر از یا اصلاح سیستم درمانی؟ اصلاح سیستم غذایی خوب باید درست. این بحث خیلی مهمی است که غذا بایستی اصلاح بشود. اول آداب تناول، کاهش غذا و بعد نحوه غذا، نوع غذا. ما اگر بیاییم یک وعده غذا رو حسب بکنیم و غذا رو خوب میل بکنیم و به جای اینکه تون بخوریم و غذای بد بخوریم و آرام آرام بچدیم، دیگه نیازی نیست که بریم برای آزمایش خون و کلسترول و تریگلیسید و اوره و اسید رو که هر روز افزایش پیدا کرده، دیابت افزایش پیدا کرده، برای اون راه حل درست بکنیم. آقای دکتر، این طرف این یک بحث است. ببینید این دستورات رو که آداب تغذیه است بهش میگن، دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و آله مردم اجرا میکردن. در شهر مدینه به جایی رسید که طبیب یهودی ساکن اونجا رسید خدمت رسول اکرم، گفتش که از زمانی که مردم دستورات شما رو اجرا میکنن بیمار نمیشون، من چکار کنم؟ من طبیب اینجا بیکارم. فهمیدن خب برو شهر دیگه. ببینید این دستورات دستوراتی که طبیب رو بیکار میکنه. خب چه در اختیار طبیب بره؟ طبیب در زمان قدیم در صورتی حقوقش میپرداختن که کاری بکنه که در حوزه رفتارش، در حوزه حضورش بیمار پدید نیاد. وقتی که بیمار پدید نیاد گفتن تو کمکاری کرده که بیماری ایجاد شده است، نه اینکه حالا بیمار زیاد بشه برای درمان. کارهایی که طبیبان میکردن این بود که آداب تغذیه رو اصلاح میکردن، آداب زیست رو اصلاح میکردن. این نکته خیلی مهمی است. و اگر به نظر من این یکی دو تا از این غذاها، یکی گوشت گاو، یکی بد خوردن، اگر از جامعه حذف بشه، بخش عمده از بیماری ها حذف خواهد شد. با علم به اینکه میدانیم و با خبریم که خانم غفاری این سوسیس و این کالباس مساوی است با هدفش، با هدف از ساختش، طرح کاهش جمعیت، ولی باز استفاده میکنیم و به به کنان میل میکنیم و میدونیم که برامون ضرر داره. بریم مطالعه کنیم و ببینیم که واقعا برای ساخت و تهیه سوسیس و کالباس از این دست غذاها چه سیدی و چه پروسه‌ای دنبال میشود. بخشی رو ببینیم و باز کردیم. آقای دکتر خیراندیش، یه سوال مطرح میشه الان خب غفاری، که حالا شطور سواری هم کرد آقای متظبی و دیگر دوستان اونجا بودن، این گوشت شطور و شیر شطور چه مزیت و چه ویژگی‌های خوبی میتونه داشته باشه خوردنش؟ گوشت شطور حداقل هر مؤمنی بایستی 40 روز یک وعده بخوره. چطور؟ اگر نتونه سال یک وعده حسن باید بخوره. به خصوص شطورهایی که الان میاد تو بازار گوشتش، به خاطر اینکه دیگه شطور برای سواری نیست، صرفا برای پرورش گوشت است. گوشت تازه و لطیفی داره، خیلی خوبه، صبر آفرینی میاره، گوشت خیلی گرم هست و یکی از درمانهای وزوز گوشت سرد هم گوشت شتره. شیر شتر بهترینه. بعد میدونید که شتر تنها حیوانی است که ادرارش هم حلاله و داروه، و ادرار شتر رو به عنوان بهترین داروی تنگ نفس آسم میدن و یکی از داروهای سرطان ادرار شتر گفتن که حلال هست بر اساس. خب برای جراحت و اینا چطور؟ برای جراحت که دیگه خیلی دیگه مفیدتر از درمان جراحت هست. این و کرک شتر رو اگر کلاهی ازش درست بکنید برای سر، دیگه فراموشی مرتفع میشه، به شدت این سردردهای میگیرین سر مرتفع میشه. شتر برای یکی از نمونه های عالی خلقت و اوج برکت هست. ایرانی که این همه کویر داره بهتر استش که یک مترش خالی نگذاره بریزه پر اصلا، که برای بهره داری از شترداری و شتر سواری و پرورش شتر و به این کویر کاشان هم سفر بکنید، به جایی صیقلی میرسید، آران بیتگل بود آیه بله که بله پشت کاشان دید. به موزاییک های نامنظم 70-80 سانتی میرسید که وقتی که شب برید اونجا که وقتی که شب هست، شب مهتابی، به تعداد این موزاییک ها حالا روی زمین مهتاب ببینید، اینقدر براق است. نمکش کمطوری خیار به مالید به کف اصلا که نمک بتونید با سلامتی و امنیت میل بکنید. و بهترین جایگاه سفر، اگر هر کشور این کویر آران را داشت، دیگه مملو کرده بود از سفر کننده سیاه. بریم آران بیتگلای دکتر یه روزی یه سفر بشه. بریم. خب خانم غفاری بفهمید. بسیار خب، آقای دکتر اشاره کردن به خواص در واقع گوشت شتر و شیر شتر و حالا مباحث دیگه. بحث کوهان شتر و استفاده از کوهان شتر برای در بیماری های مفصلی، خیلی از دوستانم در این خصوص سوال داشتن، آیا خواصی داره یا نه و اینکه بیماری های مفصلی چجوری درمان پیدا کنه. بهترین درمان برای درمان بیماری های مفصلی، آرتروز ها، چکت چه زانو روغن کوهان شطور هست. آسیب برای آسیب دیدگی های مفاصل روغن کوهان شطور یک لایه همطوری روی پوست نگه دارن به تدریج جذب بشه. و برای کسانی که کوهپیما هستند، راهپیما هستند، تربیت کننده و برای رفع خستگی اولی. به غیر از این آقای دکتر، دوستان سوال داشتن که حتی ورم مفاصل هم دارن، حالا آرتریت و بیماری های دیگه، برای اونها چه داروی رو تجویز میکنی؟ برای ورم مفاصل، حالا اگر بگیم که حالا آرتریت بوده، آرتریت روماتوئید بوده، آرتریت روماتوئید یک بیماری سرد خشک مفصلی است، بایستی یک دوره طولانی درمانم داره که دوره طولانیش بیش از 120 روز میشه. خوراک سیاه دانه و عسل هر 8 ساعت، ترکیبی 1:3، یک واحد سیاه دانه پودر شده با 3 برابر عسل مخلوط شده، هر 8 ساعت یک قاشق مربا خوری بخورن، سردی ها رو نخورن، روی مفاصلشون، روی ناحیه آرتریتشون روغن سیاه دانه بمالند منظم، و انجیر هر شب 7 تا، زیتون هر روز 7 تا میل بکنن. غذاهای سرد مزاج تا میتونن نخورن تا به تدریج این لاغر بشه. آرتریت حالا اگر خیلی پیشرفت هم کرده باشه، حتی دفرمه هم شده باشه که حالت پنجولی در میاد، اون هم با همین درمانی که عرض کردم خدمتتون درمان میشه انشالله. چون سوالات زیاد و مکرری در خصوص بیماری سر داریم، یه سوال مطرح شده که من از شما خواهش میکنم حکایت یکی از همیهنان اهوازی که اومده بود خدمت شما برای پاسخ به این سوال، اون حکایت رو دکتر بگین که برای من گفتین قبلا. 0917 626 68 آخرین عدد شماره شونه. من برای بیماری سر، سر به دو دسته تقسیم میشه، سر سرد، سر گرم. سر سرد سر است که به حالت ضعف میفته، به حالت رنگ پردگی میفته، و بعد موقعی که غذای سرد بخوره، استرسی بهش وارد بشه، میره تو حالت سر، به حالت قش پیدا میکنه. سر گرم سر است که چهره گلگون میشه، برافروخته میشه و حمله بهش دست میده. معمولا سر سرد بیشتره در جامعه. این داستان احوازی ما هم کسی بود که سر سرد داشت، میگفتن چرا پا میشی میای اینجا؟ همونجا معسله خودتونو بخور. معسله یک ترکیب غذایی است که ابتکار احوازی است، درست میکنن، ترکیبی یافته از خرما و عسل و زنجبیل و ادویه‌جات گرم که واقعا سوخت موشکه، آدم بخوره یه راست میره هوا. این خوراک گرمی درمان سر سرده، و در اونجایی که این نیست، خوراکای گرمی مثل همون اردبیل رنگور در اردبیل، مثل حلوا سیاه اردبیل، یا اینها گرمی هاییست که هم مناسب فصل سرماست، هم درمان بیماری های سرد هست که اکثر بیماری ها تقریبا بیماری های سرد هستن، از جمله همین سر سرد. سلام، خیلی متشکرم از برنامه‌تون، تشکر میکنم. ایشون فرمودن که پدرم چند ماهی که دچار درد پهلو شده و برم، و سونوگرافی که رفتن گفتن که کبدشون بزرگتر شده. آقای دکتر، آنزیم های کبدشون هم اندازه‌گیری کردن، نرمال بوده، فقط گفتن صفراشون بالاست 2.2. 4 ماهه که بنا به دستور دکترشون هر شب سرک انگبین میل میکنن، و گفتن که سیاه دانه و عسل هم خوردن، یک بارم حجامت عام کردن، ولی هنوز ورم پهلو به قوت خودش باقیه. این درمان رو همینطور ادامه بدن تا که این درمان رو همینطور ادامه بدن، یک دوره 4 ماه ادامه بدن. بعد آنزیمشون هم گفتن که آنزیم تغییر نکرده بودن. آخه نه، گفته آنزیمشون آنزیمشون این درمان رو همینطور ادامه بدن تا 3 ماه به درمان میرسن انشالله تعالی. انشاءالله. خب من یه سوال دیگه هم می‌خوام، غفاری شرمنده شما عذرخواهی می‌کنم، چون این به خون بوده دغدغه خاطرشون هست، گفتن که برای بالا بردن ضریب هوشی فرزندمون چیکار باید بکنیم، و اینکه اگر بخوایم در مورد شب اداری هم اقدامی بکنیم بفهمید که راه درمانش. شب اداری ناشی از سردی مثانه است، و شب اضطراب افتاده چون مزاج شب سرد. پس بنابراین اول کاری که می‌کنن شام فرد رو گرمی بهش بدن، خوراک گرمی رو بشه، شامل سردی ها رو، ماست رو، ترشی ها رو، دوغ رو، شیر رو، گوشت گاو رو، سوسیس کالباس رو، اینا شب ندن و ترجیحاً تا زمانی که شب ادرار درمان نشده روز هم بهش ندن. و اگر که دوست نداره خوراک گرمی ها رو، یعنی که جگرش گرمه لکه مثانه‌اش سرده، در اون صورت این کمرش رو، زیر شکمش رو روغن کنجد بمالن. بله، این درمان شب ادراری داره. شب ادراری رو اگر بخوایم برای افزایش حافظه، برای افزایش حافظه، ببینید مغز وقتی که سرد باشه توان تمرکز کاست کم میشه، کاسته میشه. گرم بشه باهوش میشه، اگر خیلی گرم بشه حاضر جواب بیقرار میشه. گرمی مغز بایستی به اندازه باشه. بله، اگر گرمی خواهی به اندازه باشه و فوری بخواهیم این رو پدید بیاریم، استشمام عصر در حال خواب، عطر، عطر محمدی، عطر یاس، عطر گل مریم، اگر عطر در دست است یه شاخه گل مریم توی اتاق خواب، این میتوانه سر رو گرم نگه داره و روی ملاج رو روغن کنجد بمالن و خوراک گرم. یه سوالی که خیلی مهمه و یک نکته که خدمت بیننده عرض بکنم، آنچه که پرسیده شد مجموعه سوالات شما بود که انشاءالله این ادامه داره هفته آینده هم از آقای دکتر خواهیم پرسید. آقای دکتر، خانم افشاری از کرمان به شماره 913-762-13 پرسیدن که دخترم با وزن کم به دنیا اومده و نقص شدید داره، از همون موقع در واقع از همون بعد از تولد حالت اسهال داشته، 11 ماه است هنوز راه نمیره، تازه شروع به دندون درآوردن کرده و ایشون در دوران بارداریشون قرص تیروئید مصرف میکرده و باز هم گفتن که روده بچه هم پرس هم نداره و همیشه در خواب جیغ هم میکشه. خب این بچه رو بایستی کمکش بکنن. یک اول کاری که میکنن مداوم از 7 روز تا 40 روز کل بدنش رو حمام روغن کنجد، یعنی کل بدن رو آغشته به روغن کنجد کنن، حالا هر شبانه روز یک بار یا هر 3 شبانه روز بار بشورن، سوپ لعاب بادام بهش بدن، حریر بادام آرام آرام بهش بدن تا، و اگر شیر میخوره شیر مادر رو گرم کنن، یعنی که مادر عسل بخوره، عرق رازون عسل بخوره، خرما بخوره تا شیر بهتری داشته باشه، به تدریج میشه این طفل رو درمان کرد. نگران نباشین، قابل درمان هست. خیلی متشکرم. خب بعد تیتراژ برنامه داره پخش میشه. خیلی متشکرم از آقای دکتر، خیلی ازشون سپاسگزارم. سلامت بشین. خانم عابدی از شاهرود از شما متشکرم، خانم قدیری از اصفهان، خانم لبافی از استان خوزستان، سوالات شما رو حتما خواهیم پرسید و سوالات بسیار بسیار فراوانی که انبوه به دست من رسیده و از خدمت‌های خیرندی جلسه بعد حتما خواهیم پرسید. خانم قدیری خداحافظی بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم، روز بسیار خوبی داشته باشید، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. سلامت و تندرست باشید تا روزی دیگر و روزگاری دوباره و سلامی تازه تر. یا علی مدد، خیلی دعامون بکنید، ما هم برای شما دعای خیر داریم. خدا یار و نگهدار شما.